وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, devam eden derslerimizin konusu sizlerce malum olduğu üzere müminlerin Kur'an-ı Kerim'de belirtilen sıfatları üzerindeyiz. Ve bunlardan Cenab-ı Hak mümini tarif ederken, mümini tavsif yani sıfatlandırırken اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ayeti celilesiyle mümini sıfatlandırıyor demiştik. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ onlar gayba iman ederler. Yani görmedikleri halde Allah'a iman ederler. Görmedikleri halde meleklere iman ederler. İman ederler. Görmedikleri halde cennete cehenneme iman ederler. Böyle bir mana taşıdığı gibi bu ayet-i celile bir de اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ derken o gayb kelimesi tefsir alimlerimizce kalp kelimesiyle de tefsir edilmiş. Onlar o hakiki müminler, gerçek müminler onlardır ki yu'minune bil kalbi, kalben iman ederler. Yani iman onların kalbine oturmuştur. Onların kalbine iman yerleşmiştir. Sadece dudak ucuyla müminim demekle kalmazlar. Kalp alemleri, kalp cevherleri iman ile kuşatılmış, kalbiyle tasdik etmişler, diliyle de, dilleriyle de ikrar etmek suretiyle mümin olmuşlardır şeklinde Rabbimiz beyan ediyor. Esas buradan devam ediyorduk derslerimize ve kalp üzerinde çok durmuştuk. Bazı kardeşlerimiz demişler ki neden kalbin üzerinde veya kalp konusunda bu kadar çok duruluyor da kafa üzerinde durulmuyor demişler. Kalp mevzuunda bu kadar duruluyor da kafa üzerinde, akıl üzerinde durulmuyor demişler. Aslında tabii üzerinde bulunduğumuz mevzunun akışı bunu gerektiriyor. Bir diğer dersimizde de kafa ve akıl üzerinde de durmamız iktiza edecek. Anlaşılıyor ki bazı meraklı kardeşlerimiz yahut maksatlı kardeşlerimiz bu noktayı da görmek, dinlemek ve araştırmak istiyorlar. İslam'ın bu konudaki görüşlerini, hükümlerini, hikmetlerini de inşallahü teala bir başka dersimizde arz etmeye çalışacağız. Biliyorsunuz insanoğlu hakikaten belli başlı iki manevi kudretin elinde bulunuyor. Bir kafa dediğimiz şey, bir de kalp dediğimiz şey. Kafa deyince aklımıza akıl geliyor. Hani kafasız adam dendiği zaman başı kesilmiş adamı kastetmiyoruz. Akılsız adam demek istiyoruz. Kafadan maksat akıldır. Kalpten maksat da imandır. İmanı olmayan adamın kalbi yoktur. Nasıl yok durmadan çarpıyor? O yürektir. İslam'ın kastettiği kalp gözle görülen şey değildir. Elle tutulan şey değildir. Bunları anlattık. Tartılan, ölçülen, biçilen, resmi yapılan şey değildir. Manevi bir kuvvet, rahmani bir kudret, rabbani bir şekildir o. Cisim değildir. İslam'ın kastettiği kalp cisim değil. Cisim değil. Şimdi bu kalbi ve kalbin ahvalini bizatihi yaratan, nasıl ki geceyi gündüzün peşinden getirmiş, gündüzü de gecenin peşinden getirmişse, kalbin içinde de duyguları, tahassüsleri, his, duygu dediğimiz tecellileri de yaratan Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Geceyi gündüzü nasıl peş peşe birbiri ardınca sevk ediyorsa, kalbin duygularını, tahayyülleri, teessürleri, tahassüsleri, duyguları da bizatihi yaratan Hazreti Allah'tır. Kalpsiz insan olamaz. Her kalbin içinde bir muhabbet, bir merhamet, bir hakikat mutlaka vardır. Hakikatsiz kalp olmaz. Kalpsiz insan dediğimiz zaman, yani kalpsiz insan yaşayabilir mi? Bir adamın kalbini çıkarın ölür. Kansız kalır yani. Çok kalpsiz bir adam dediğimiz zaman da merhametsiz, hayasız, imansız adamı kastediyoruz. Kafasız adam dediğimiz zaman akılsız adamı kastediyoruz. Kalpsiz adam, kötü kalpli dediğimiz zaman da imandan, edepten, merhametten, muhabbetten mahrum adamı kastediyoruz. Tıpkı yeryüzündeki akışın şekillenmesinde nasıl ki gece ile gündüzün bir rolü varsa, kalbi de şekillendiren, kalbe de hayat veren, canlılık veren duygular ve tahassüslerdir. Bu konuda biraz duracağız. Cenab-ı Hak müminleri, mümin insanları daima ibret almaya, etrafından örnek almaya teşvik ediyor. İnne fî halkis semâvâti vel ard. Şu göklerin ve yerin yaratılışında, vahtilâfil leyli ve nehâri, gece ile gündüzün peş peşe devam etmesinde, leâyâtin li ulil elbâb, aklı olan akıl sahipleri için mutlaka alametler ve işaretler vardır. Kur'an durmadan bu noktada bizi basiretle, ibretle, hikmetle, dikkatle, alakayla, şuurla, idrakle aleme bakmamızı istiyor. Peş peşe gündüzün gece, gecenin gündüz ile alakası çok cali bir dikkat. Demek ki günleri ve geceleri yaratan, şekillendiren, peş peşe akışını tanzim eden Hazreti Allah'tır böylece İslam itikadına göre. Günleri ve geceleri değerlendiren, kıymetlendiren, şekillendiren O. Geceyi ve gündüzü, günleri ve geceleri yaratan kimse, onu değerlendiren de O'dur. Mesela Cuma gününü diğer günlerden daha kıymetli, daha önemli, daha şerefli yaratma hakkı veya bu Cuma gününe bu özelliği, bu kıymeti verme hakkı Allah'ındır. Kimse bunu kaldıramaz. Bütün dünya bir araya gelse Cuma gününün önemini, şerefini kaldıramaz. Kendisi koymuş Cenab-ı Hak yani. Bütün dünya bir araya gelse de kendilerinden bir gün ihdas etseler yine kıymet olmaz. Tıpkı şimdi bugünlerde konuşulduğu gibi anneler günü. anneler günü, bir başkası kalkıyor babalar günü, bir başkası kalkıyor çocuklar günü, bir başkası köpekler günü, kediler günü, hayvanlar günü. Ne hakları var? Allah'ın koyduğu bu gün ve gecelerdeki nizam akışını kim değiştirebilir? Kitabullah'tan kaynaklanmıyor. Anneler günü. Bütün bir sene, bütün 365 gün var bir senede. 364 gün şehvetini, servetini, keyfini, zevkini takip edecek adam, anneyi, babayı, edebi, hayayı, hürmeti, muhabbeti hatırlamayacak, senede bir gün anneler günü kutlayacak. Ne serseri bir iddia bu? Nereden kaynaklanıyor bu? Ve sonra anneler günü diye ortaya atılan bu fikir, bu düşünce doğrudan doğruya Amerikalı Yahudi şirketlerinin ve firmalarının sırf annelere duyulan merhameti ve muhabbeti istismar ederek büyük paralar kazanmak için ortaya attıkları melun bir iddia. Hep mağazalarda görürsünüz, mağaza, mağaza, mağaza. Anneler günü, aman annelere hediye alın, tüccarlardan mal alın, anneleri satın, anneleri istismar edin. Bunun ruh ile ne alakası var? Bunun kalb ile ne alakası var? İslam'ın ortaya koyduğu annelik sıfatıyla ne alakası var? Kalp, o ilahi bir düzen içinde çarpacak gönül. Bakınız, Cenab-ı Hak nasıl ki geceyi gündüzle gayet ahenkli devamını sağlamış ve yaratmışsa, kalbi de aynen kendisi şöyle beyan ediyor. Estaizubillah. مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ كَلْبَيْنِ ف۪ي جَلْفِهِ Allah-u Teala hiçbir insana iki tane kalp vermemiştir diyor. İnsan iki kalpli olmaz. Buradan maksat, kalpten maksat, hani bir mahalli izah ediyor, aslında zikrül mahal, iradetül hal. Zikrül mahal, yani bir şeyin yerini zikretmek, oradaki hali zikretmektir. Burada kalbin zikredilmesinden maksat, kalbin içindeki muhabbetin, sevginin tecellisinden bahsediyor. Annelere duyulan sevgi tamamen ilahi bir vergidir. Allah'ın insanın mayasına kattığı bir mayadır bu. Bir başkası koyamaz bunu. Anneleri sevmek, annelere bağlılık, annelere hürmet doğrudan doğruya insanın mayasına katılmış. Bu falan filan şahsın eseri değil bu. İlahi bir tecelli bu. O ruhun kendisinde var, kalbin kendisinde var. Mesela bakın şimdi, yer yer ruhi potansiyelimiz ilahi nizama ayarlanmıştır. Mesela bir insan annesinin elini veya yanağını öperken hiçbir şey duymaz. Sadece hürmet duyar. Hürmet, hürmet, hürmet. Annenin yanağından öperken sadece ruhun ve kalbin ve vicdanın bir şey hisseder. Hürmet. Aynı adam aynı dudağıyla kız çocuğunun yanağından öperken başka bir duygu taşır. Şefkat, şefkat, şefkat. Aynı adam aynı dudağıyla kendi hanımının, karısının yanağından öperken başka bir duygu taşır. Şehvet, şehvet, şehvet. Bakın nasıl değişmiştir. İlahi nizam koydu bunu. Sen kendin bir gün icat ederek anneler günü, babalar günü bu sevgiyi koyabilir misin? Mayamıza, ruhumuza, kalbimize katmış Cenab-ı Hak. Bütün bunlar serseri iddiadır diyorum. Ne demek serseri? Başı dönmüş. Başı niçin dönüyor? Bir kişinin başı dönmüşse mutlaka tansiyonu düşmüştür. Hipertansiyon veya süpertansiyon. Ya kalktı ya indi. Bu dereceyi kaybetmemek için Allah'ın ölçüsü olan Kitabullah'a uymak lazım. Buradan kaynaklanması lazım. Nerede bir serseri varsa Kur'an'dan kopmuştur. Meteorlar gibi, göktaşları gibi yörüngesinden çıkmış ve serseri bir hal almıştır. hangi toplum, hangi cemiyet, hangi zürriyet Allah'ın kitabından ayrılmışsa serseri olmuştur. Ve ehli küfrün oyuncağı haline gelmiştir. Efendiler Kur'an'ı anlamadıkça, Kur'an'ı yaşamadıkça, Kur'an'ı hayatımızda bizatihi yaşamadıkça ehli küfrün, Hristiyanların oyuncağı olmaya devam edeceğiz. Anneler günü, vay hediye, ne demek bu, ayrıcalık nereden geliyor? Şimdi bir fukara insan, zavallı, fakir, yoksul veya buna benzer kişiler, anneler günü diye Yahudilerin icat ettiği bir günde gidip de çok lüks ve konforlu bir mağazadan annesine bir hediye alamıyorsa, bir hediye veremiyorsa bu çocuk annesini sevmiyor demek midir? Nasıl olacak? Yani sadece böyle bir menfaatle, bir hediyeleşmeyle, bir mal, bir eşya vermekle mi annelik tecelli edecek? Ne korkunç bir maddecilik bu? İslam bunu reddediyor. مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ كَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ Hiçbir insanın sinesinde, boşluğunda, göğsünde iki tane kalp olmaz. Yani iki sevgi çatmaz. Tek sevgi vardır, anneye olan sevgi ilahi bir yaratılışla ortaya çıkmıştır. Rahmanidir yani. İstesen de istemesen de. Bununla alakalı size bir ilim adamının, bir profesörün tespitini arz etmeden geçmeyeyim. Bu münasebetle anneler günü. Bakıyorum bazı böyle şuursuz Müslüman kardeşlerimiz ilgi duymaya çalışıyorlar. Kesinlikle ilgi ve alaka göstermeyin diyorum. Çünkü Kur'an'dan kaynaklanmıyor. İslam hukukunda, İslam dininde, İslam ahlakında annelere duyulan sevginin kaynağı Allah'tandır. Bütün bir ömür devam etmek zorundadır. Anneler günü diye bir gün ihdası hiçbir hakikat taşımamaktadır. Yok öyle bir şey. Bir profesör doğum üzerine doğum doktorluğu yapan bir ilim adamı bir çalışma, araştırma yapmış ve araştırmasının sonucunu neşretmiş, yayınlamış. Bende var o rapor. Diyor ki adam, doğum hastanesinde diyor, doğum kliniğinde, çok ince bir nokta, dikkatinizi rica edeceğim, aklımızda kalsın diye söylüyorum. Doğum kliniği, hani doğum yapan kadınların yatırıldığı hastane, klinik diyorlar. Doğum yapan kadınları sırayla bir koğuşta, klinikte diyor, numaralamak suretiyle karyolalarına yatırdım diyor profesör. Bir numara, iki numara, üç numara, sıra sıra yataklarına doğum yapan kadınları yatırdık. Doğurdukları çocukları da tam karşılarına koyduk diyor, beşiklerini. Hepsine bir beşik yapmış. Tam karşı karşıya anne ve çocuk böyle koridorun karşılıklı bir şekilde yerleştirilmiş. Doğum yapan kadınları diyor meşgul ettik. Birkaç gün uykusuz bıraktık. Uykusuz. İyice uykusuz bıraktık. Sonunda uyumalarına müsaade ettik diyor. Uyumalarına müsaade ettik. Öyle keskin bir uykuya daldılar ki diyor. Öyle yaman, öyle derin, öyle bir katı uykuya daldılar ki tuttuk diyor onlar bu şekilde uyurken o annelerin parmağına bir ip bağladık. O ipi de götürüp doğurduğu çocuğun beşiğine bağladık diyor. Beşik. Parmağıyla beşik arasını ipine bağladık diyor. O derin uyku içerisinde o doğurduğu çocuklar ağlamaya başlayınca, tabii çocuk bebek ağlıyor. Ağlamaya başlar başlamaz hangi kadının çocuğu ağlamaya başladıysa derin uykuda olduğu halde o çocuğu doğuran anne otomatik olarak beşiği sallamaya başladı diyor. Otomatik olarak. Bir başkasının çocuğu ağladığı zaman kıpırdamıyor da kendi doğurduğu çocuk ağlayınca sallamaya başlıyor. Nedir bu? Bu tıpkı insanın diyor o profesör uykudayken, hani siz de mesela derin bir uykuda yatıyorsunuz, bacağınıza bir pire veya tahta kurusu neyse bir şey isabet ettiği zaman, siz uykuda olduğunuz halde parmaklarınızla vücudunuzu kaşıdığınız gibidir diyor. Uykudasın ama kaşıyorsun. Anne de uykuda ama o doğurduğu çocuk kendi vücudundan, kendi ciğer faresi, kalbinden, vücudundan hasıl olan bir yavru olduğu için uykuda olsa bile kendi vücudu gibi alakadar oluyor diyor. Görüyor musunuz annenin makamı? Kim koydu bu hakikat ona? Anneyi evladına, evladı anneye karşı bu hale getiren Allah'tan başka kim? Bütün bunları bilmek lazım. Ve bundan dolayıdır ki annenin makamı, derecesi, durumu İslam'da çok yüksek bir noktaya gelmiştir. Değil senede bir gün, bütün bir hayat boyu, bütün bir hayat boyu anne ile alakayı kesmek mümkün değil. Hiçbir kudret, hiçbir kimsenin muhabbeti, sevgisi, beşeri olarak hiçbir kimsenin sevgisi annenin sevgisini aşamaz. İşte مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ كَلْب۪ينِ ف۪ي جَوْف۪يهِ dediği bu Rabb. Kalbinizi yoklayın Müslümanlar. Kalbinizi yoklayın. Gözünüzü kapatın, kalbinizi dinleyin. Kalbinizde annenizin sevgisini aşan bir başka kadın varsa sizin kalbiniz Allah'ın sevdiği kat değildir. Annenin sevgisini hiçbir kadının sevgisi aşamaz. Dini tecelli başka tabii. Bakınız, bu münasebetledir ki Resul-i Zişanımız bu konuda çok hassasiyet gösteriyor. Bir Müslüman insan, bir Müslüman evlat kendi hanımını, kendi nikahlısını, karısını, zevcesini annesinden daha üstün tutarsa ebedi hayatını kaybetmiştir. Annesini atıyor, karısını tutuyor. Bundan daha büyük felaket yoktur. Bu münasebette bir hükmü daha ortaya koyayım. Karısını annesiyle kıyas etmesi dahi haramdır. İslam hukukunda, İslam aile hukukunda bir Müslümanın, bir Müslüman erkeğin karısını annesine benzetmesi bile haram edilmiştir. Anne ile kıyaslamak nehy edilmiştir. Annesine benzetmesi kaldırılmıştır. Mesela bir Müslüman dese ki hanımıyla konuşurken, hanım senin sırtın, senin karnın, senin uylukların, senin hani böyle bakılması haram olan bir uzvu bir kadının, senin efendim karnın, sırtın benim annemin karnı gibi, benim annemin sırtı gibi dese, haram işlemiş, günah işlemiş olur, 60 gün peş peşe oruç tutmadan karısının elinden tutamaz. Niye annene benzettin sen? 100 bin tane karı annenin tırnağı olamaz. İslam budur. Anneler gününü yaşayan ahmaklara bakın, nereden ne haberleri var? Anne ile hiçbir şey denk olamaz, kıyaslanamaz, teşbih edilemez. Anne hürmet makamındadır. Şehvet arzusuyla yaklaştığın hanımın hiçbir uzvunu annene benzetemezsin. O muhteremdir. Anne muhterem bir makamın sahibidir. Resul-i Zişanımız öyle buyuruyor. Gelip de soran bir sahabiye, men ehakkun nasi bi husni sahabeti ya Resulallah. Kadınlar ve bütün insanlar arasında en çok alaka duymak, en çok peşinde koşmak, en çok yardım etmek, merhamet duymak, muhabbet duymak bakımından en büyük hakkı olan kimdir ya Resulallah? Yani insanların içinde en çok kimin üzerine titreyeyim? En çok kimin yanında olayım, sohbetinde olayım? En çok kimin yanında, yakınında bulunayım? Resulullah buyuruyor, ümmük, senin annen, annen varken kimseyi düşünemesin. Düşünebiliyor musun? E canım benim annem Hristiyan hocam, ben Müslümanım, annem Hristiyan, ben kilise, ben camiye gidiyorum, annem kiliseye gidiyor. Alakamı keseyim mi? Kesemezsin. Hiç kesemezsin ölünceye kadar. Ya ne olacak? Annen kiliseye gider, haçına, ıstavrozuna, putuna tapar, kiliseden çıktığı zaman sana haber gönderir. Oğlum gel kilisenin kapısından, beni sırtına al evine götür derse, götürmezsen cehenneme gidersin. İslam budur. Alakayı kesemezsin. Anneyle babayla hiçbir sebeple alaka kesilemez. Ve hanımını da annesiyle babasıyla alakasını kesemezsin. Hanımın senin mesela nikahlı, kayınvaliden var, kayınpederin var, hanımının babası anası. Engelleyemezsin. Hanefi mezhebine göre bir erkek hanımını annesiyle babasıyla görüşmekten men edemez. Ancak bir hafta engelleyebilir. Bir hafta sonra annesini babasını görmek için bir kadın kocasına itiraz eder, sözünü dinlemez, çeker gider, görüşür geri, günahkar olmaz. Anneyle alaka kesilir mi? İmkan var mıdır? Anne çok mühim meseledir Müslümanlar. Her şeyinizi feda edin, annenizi feda etmeyin. Hiçbir kurtuluş yok sizin için. Cenab-ı Hak bu konuda çok titiz. Düşünün ki anneyle bütün bir sene, bütün bir ömür davranışlarımızın kontrol edilmesini istiyor Rabbimiz. Sadece davranışlar mı? Dudağımızdan çıkan kelimeleri bile ölçülü kullanmamızı emretmiş annemize karşı. Diyelim ki anneni sırtına aldım, böyle ağır bir kadın, annen senin. Taşıdım taşıdım, yoruldum, getirdin koydum bir yere. O esnada anneni yere koyduğun zaman üf be, amma da şu, amma da bu, amma da ağırlık verdi diye üf kelimesini, üf be demiş olsa haram işlemiş olur, cehenneme müstahak olur. Niye? Kur'an nehyediyor. وَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفْفٍ. Annenize ve babanıza karşı ne kadar zahmet verirse verirsinler, üf kelimesini, aman be, bıktım be demeyin, cehenneme yakarım sizi diyor. Anne baba. Kur'ani bir hükümdür bu. وَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفْفٍ. Üf kelimesi çıkmayacak ağzınıza. Sabredeceksiniz. Kalpten geliyor bu. Cenab-ı Hak bunu mayaya koymuş. Yani bunu şu adamın, bu adamın, şu teşkilatın anneler günü filan şeklinde hiç lüzum yok. Mayada, esasta, temelde, ruhta, kalpte mevcut. İstesen de başka türlü olmaz zaten. Hiç kimse مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ كَلْبَيْنِ فِي جَيْفِ dedi. Hiçbir kimsede iki kalp olmadığı gibi iki tane annesi olmaz. Herkesin bir tek annesi, onu inkar edemez, atamaz, satamaz, hiç şey bozamaz. İlahi nizamdır. Veysel Karani'yi biliyorsunuz, teberrüken ruhundan istimdad için ve ona Allah'ın rızasını dilemek için tekrar edeyim. Veysel Karani, rahmetullahi teala aleyhil bari, sahabeden olamadı ama tabi'in sınıfında sahabenin kazandığı sevabı kazanma şerefine erdi. Annesi yüzünden. Veysel Karani. Biliyorsunuz Yemen elleri, Yemen memleketinden, Karan köyünden Resul-i Zişanımızı rüyasında göre göre Resulullah'ın teknesinde yorula yorula bir hal aldı. Anne dedi, ben Resulullah'ı görmek istiyorum. Bana müsaade etmez misin Medine'ye gideyim? Annesi de yaşlı, ihtiyar, kimsesi yok. Bakıma ihtiyacı var, beslenme ihtiyacı var. Uzun zaman müsaade etmedi ama sonunda baktı ki Veysel Karani tükenecek, mum gibi eriyor. Tükeniyor böyle. Peki evladım dedi, ancak şu kadar müsaade ediyorum. Gideceksin, Allah Resulü'nün hücre-i saadetini, evini bulacaksın, evinin kapısında dikileceksin. Resulullah evdeyse göreceksin, görüşeceksin, evde değilse hemen dönüp geriye gireceksin. Başka şey müsaade etmem buyurun. Kapıya kadar ulaşacaksın, evindeyse gör, görüş, değilse dön. Başka müsaade etmiyorum. Şey, talimat, anne. Günlerce yol teperek, çöl aşarak Veysel Karani geliyor, soruyor ve Efendimizin mübarek hane-i saadetlerini, mübarek evini buluyor ve kapıyı çalıyor. İçeriden Ayşe-i Sıddık'a validemiz çıkıyor. Kimsin? Ne arıyorsun? Ne istiyorsun? Ben Yemen ellerinden Veysel Karani, Hazreti Habibullah'ı görmeye geldim ey müminlerin annesi diyor. Şimdi Resulullah evde yok, mescittedir, sahabe-i kiram ile sohbet ediyor, gidin mescide. Hayır ey müminlerin annesi, annem bana bu kadar müsaade etti. Daha ötesine gidemem, Resulullah'a selam söyleyin, hürmetlerimi, saygımı bildirin, buradan annem için geriye dönüyorum. Döndü geri geldi. Resul-i Zişanımız aleyhissalatü vesselam evlere, mübarek evine döndüğü zaman dedi ki ya Ayşe, kim geldi buraya? Bir mübarek koku alıyorum. Bir tahir, temiz bir koku, bir tecelli görüyorum. Kim geldi deyince, Yemen'den ta aylarca yol teperek gelen garip bir kişi, Veysel Karani ya Resulallah. Annesi talimat vermiş, emir vermiş, kapıya kadar git, varsa görüş, yoksa geri dön demiş. Selamını, saygısını arz etti, gitti ya Resulallah. Resulullah o kadar müteassıs oluyor ki, hemen sırtındaki hırkasını emir veriyor, mutlaka bunu Veysel Karani'ye kavuşturun, sırtına giydirin buyuruyor. Cennette komşum olacak. Efendiler, dini İslam şaka değildir. İslam, kalpten doğan bir tecelli. Kalbinde bu muhabbet, bu iman, bu saygı olmayan adam ne arar ya? Ne annesini ne tanır, babasını ne tanır? Kalp işte. Neden bu kadar üzerinde duruyorsunuz diyenlere bunun için söylüyorum. Kalp olmaz, hiçbir şey olmaz. İnsana yön veren, şekil veren fazilet, adalet, haysiyet, şahsiyet, her şey buradan neşet ediyor. İnsanı fedakar eden, insanı feragat sahibi, fazilet sahibi yapan kalptir. Kalpteki imandır. Bu olmazsa başka bir olmaz. Bakınız mesela, kalbine imanın pazarlıksız oturduğu ashab-ı kiramdan bir sahne daha arz edeyim. Kalbin önemi bakımından. Yine meşhur sahabilerden Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain, Allahu Teala bizleri onların şefaatine mazhar eylesin. Ashab-ı kiram çok başka, çok aziz, çok azim insanlar. Huzeyfetül Adevi anlatıyor. Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh. Huzeyfetül Adevi diye geçer. Yermuk diye bir harp anlatıyor. Yermuk harbi. Çetin bir harp. Öyle bir sıcak mevsimde, güneşin kasıp kavurduğu bir mevsimde öyle bir savaş olmuş ki Yermuk savaşı diyorlar. Yermuk harbi. Savaş günün sıcaklığının şiddetinden dolayı biraz yavaşladı diyor. İkindiye doğru öyle bir sıcak çöktü ki kimse kılıç kullanamadı. Etraf biraz sükunete ulaştı. Kızgın çölde, sıcak altında sükuneti görünce ben hemen bir tulumun içine, tulum, deriden yapılmış su tulumları, tulumun içine suyu doldurdum. Şu savaş meydanını dolaşayım da amcamın oğlunu arayayım, yaralı maralıysa ona su içireyim, ona su koşturayım dedim diyor. Tulumu sırtıma attım, yaralı, şehit olmuş müminlerin arasında hangi cesedi kaldırdıysam ruhunu teslim etmiş. Hangi cesedi kaldırdıysam şehit olmuş diyor. Arıyorum, amcamın oğlunu arıyorum diyor. Bir de baktım cesetlerin arasından bir tanesi inim inim inliyor diyor. Su, su, su diye feryat ediyor diyor. Yaklaştığım sese göre o yaralanmış, parçalanmış gövdesinden kan fışkırıyor ve o kızgın güneşin altında dudakları kupkuru çatlamış, kurumuş, kırılmış su istiyor diyor. Tam tulumu ağzına uzattım göz ucuyla, ver de içeyim dedi, uzattım içiyordu. Arkadan bir inilti geldi, su, su diye bağırdı diyor. O suyu içmek üzere ağzına uzattığım kişi birdenbire ağzını kapattı gözüyle, o ses gelen tarafa koştur, onun benden daha fazla ihtiyacı var galiba dedi diyor. Ve damla içiremedim, o gelen sese doğru koştum diyor. Geldim ki Hazreti Hişam'mış diyor. Ağasın oğlu Hişam, büyük insan. Hançerlenmiş böyle diyor, kılıçla parçalanmış. Son nefeslerini yaşıyor. Ağzı burnu kurumuş, kıpkırmızı güneş altında su istiyor. Tam ona da suyu uzattım, içmek üzereydi. Arkadan bir damla su yok mu Allah'ım diye bir ses geldi diyor. Hişam da ağzını bağladı, su içmedi. Derhal ona koştur dedi diyor. Sırtında suyu kimse içmedi, geldim. O sesin geldiği zata ulaştım ki bir dakika evvel ruhunu Allah'a teslim etmiş diyor. İçiremedim. Bari döneyim de Hazreti Hişam'a su içireyim dedim. Geldim ki Hişam da ruhunu teslim etmiş. Bari en baştakine koşturayım dedim. Geldim ki o da şehit olmuş. Hiç kimseye bir damla içiremedim. Bu muazzam fedakarlık, bu feragat, bu fazilet, bu adalet sahnesi karşısında Allah'ıma yalvarıp ya Rabbi Müslümanları kainata hakim eyle dedim diyor. Şimdi bunları bu hale getiren nedir? Bunlara bu fedakarlığı veren nedir? Feragatı aşılayan nedir? Bunlara bu maneviyatı, ebedi saadeti, bir başkasını kendinden daha üstün tutma kabil nereden geliyor? Kalbe oturan imandan başka bir şey mi? Bugün nesillere dikkat edin, birbirini boğazlıyorlar, birbirini öldürüyorlar, birbirine kurşun sıkıyorlar. Hani bunların kalpleri, hani bunların kalbinde zerre kadar iman ve insan sevgisi? Allah'a inanmadan, İslam ile terbiye etmeden, Kur'an ile yetiştirmeden, Hazreti Muhammed Mustafa ile terbiye etmeden bu insanları insan yapmak mümkün müdür? Neyle cemiyet ıslah edecekler? Şu gençliği nasıl terbiye edecekler? Şu kadınları nasıl ıslah edecekler? Hangi metotla, hangi çareyle? Neyle olacak bu? İman olmazsa, Kur'an olmazsa, İslam olmazsa, Hazreti Habibullah olmazsa hangi şeyi ıslah edecekler bunlar? Sorun ruhlarına, sorun gönüllerine, sorun kalplerine. Nasıl ve neyle, ne zaman, nerede, niçin, hangi metotla insanı insan edeceklerdir? Fedakar insan, fazilet sahibi insan, başkasının hakkına saygılı insan, başkasının haysiyetine saygı duyan insan nasıl yetişir, nerede yetişir? İşte kalbe oturan imanın tecellisinden başka bir şey değil aziz müminler. Şimdi bu hakikati gördükten sonra maddecinin daima işi göz planında, madde planında arayan insanların anlamasına imkan olmayan bir hakikat. Bu mevzuyu anlatamazsınız onlara. Her şeyi maddeden ibaret gören, her şeyi menfaatten ibaret gören insana insanı anlatamazsınız. Sevgiyi, saygıyı, edebi anlatamazsınız. Bir kalbin içinden iman çıkıp gitti mi oraya vahşet gelip oturur. Vahşet. Kendi yavrusuna bile acımaz. kendi çocuğuna bile acımaz artık. Anne, anne olmaktan çıkar, evlat, evlat olmaktan çıkar. Muhabbet imana bağlıdır. Bütün davamız, derdimiz, düşüncemiz bu imanı kazandırmak topluma. Toplumun bütün fertlerine imanı yaymak, İslam'ı yaymak. Tek çare budur. Cahiliye Araplarının zamanına dönmek gibi korkunç bir tersine giriş vardır. Her zaman söylüyorum, vaka binalar yükselmiştir. Amerika'da 102 katlı bina var. Empire Building diyorlar. 102 katlı bina. Bilmem 4 katlı köprüler, yeraltı, yerüstü evler, binalar, Houston uzay merkezleri, feza merkezleri, Apollo'lar, uzay mekikleri, her şey. Binalar yükselmiş, fakat insanlar o nispette alçalmıştır. Ne merhamet var, ne şefkat var, ne insani duygular var. Bütün dünya kopkoyu bir cehaletin, zulmün, buhranın, bunalının, kahru gazabın içinde eriyip gitmektedir. Hani dünyada, dünya çapında merhametli bir insan, hani dünya çapında şefkatli insanlar, hani insanı kamiller? Sebep kalp viraneye dönmüştür. Kalbin imarı ihmal ve ihanet edilmiştir. Cahiliye Araplarında anne ne hale gelmiş ki, baba ne hale gelmiştir ki biliyorsunuz, bir anne, hamile bir kadın doğum yapınca bakallardı, doğum. Doğar doğmaz o evi bir telaş alırdı, o doğum yapılacak ev. Doğacak olan kadını, kocasını, evini, akrabasını bir telaş alırdı. Niçin? Telaşın sebebi ne? Eğer bu kadın kız çocuğu doğurursa vay halimize diyorlar. Kız çocuğu. Hiçbir şekilde kabul etmiyorlar. Erkek çocuk dünyaya getirirse bayram yaparlar, şenlik yaparlar, ziyafet, zevk, eğlence, keyif yaparlar. Kız çocuğunu dünyaya getirmişse kıyamet kopar, ağlarlar, sızlarlar, matem tutarlar. Nereden geldi bu kız diye. İstemiyorlar. Cahiliye Arapları. Yani İslam tebliğatından önceki devir bu. Sonra bir yaşına geldiği zaman bu kız çocuğu, biliyorsunuz bunları, mevzuyla ilgili de tekrar ediyorum. Bir yaşına geldiği zaman o kız çocuğunu en güzel elbiselerini giydirirler, bayramlık elbiselerini giydirirler, ıssız bir çöle götürürler, boyundan biraz yüksek bir çukur kazarlar, diri diri diri o kız toprağa annesiyle babası beraber gömerlerdi. Ne anne vardı ne baba vardı. Ne merhamet. Niye? Çünkü iman yoktu. Cahiliye. İmanın olmadığı yerde cehalet, vahşet vardı. Gömerlerdi. Şimdi diyebilir misiniz ki hocam Allah'a şükür ki zamanımızda böyle bir şey yok. Zamanımızda o günkünden 100.000 beteri daha var. Nasıl var? O zaman cahil Araplar, kafir Araplar, putperest Araplar hiç olmazsa ana rahmindeki çocuğun dünyaya gelmesini beklerlerdi. Hele bir gelsin bakalım. Bir kadın da olsun, kız mı oğlan mı bakalım diye beklerlerdi. Bugünün insanları 6 aylık, 7 aylık canlanmış, şekillenmiş ana rahmindeki çocuğun dünyaya gelmesini beklemeden bir doktorun bıçağıyla paramparça ediyorlar. Onlardan 100.000 beter derler. Cahiliyeyi görüyor musunuz? Cahiliye Arapları o doğan çocuğu götürürler bir çöle, bir mezara, bir çukura gömerlerdi. Hiç olmazsa dünyada bir yerleri olurdu. Bunlar o çocuğun meydana geldiği ana rahmini çocuğa mezar yapıyorlar. Daha 100.000 beter. Vahşet. Cahiliye Arapları doğsun bakalım kız mı oğlan mı diye ararlardı. Hani kız mı erkek mi bir araştırma yaparlardı. Hiç olmazsa erkekleri öldürmezlerdi. Bugünkü vahşiler ana rahmindeki çocuğun kız mı oğlan mı olduğuna bakmadan bir sebze bir pırasa gibi doğraya bakıyorlar. vahşet. Vahşet üstü vahşet. Bunlara hakları yoktur. Cinayetin ta kendisidir. Ancak dini, İslami bir cevaz, hani müsaade, ruhsat noktası vardır ki, bir kadın, hamile bir kadın doğum yaparken hayatını tehlikeye attığı takdirde, eyvah bu doğum sebebiyle bu kadın ölecek, bu anne ölecek, hayatıma olacak diye bir tehlike ortaya çıktığı zaman, o zaman rahimdeki çocuk öldürülebilir. Annenin hayatını kurtarmak mantığıyla, çünkü anne asıldır, evlat feridir. Anneyi kurtarmak için evlat feda edilebilir. Başka hiçbir bahaneyle, mazeretle, sebeple rahimde döllenmiş, şekillenmiş, eli ayağı, gözü kulağı, tırnağı, saçı, kirpiği, kaşı takılmış, yaratılmış bir evladı öldürmeye kimse fetva veremez. Biz bunları Müslümanlar için söylüyoruz. Anneler günü falan filan gibi martavallarla beşeriyeti oyalamaya kimsenin hakkı yoktur. Efendiler, Cenab-ı Hak bu konuda çok şiddet gösteriyor. Bakınız, اَفَرَاَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ Cenab-ı Hak sual tarikiyle, şiddet tarikiyle ayet sevk ediyor. اَفَرَاَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ Tümnun dediği meni, o ana rahmine ulaşan bir damla meniyi düşünmüyor, bakmıyor musunuz? Meni, insanın mayasıdır o. Ne günah değil, haram değil, ilahi nizam bu. Bu ilahi bir tesbittir bu. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın koyduğu bu nizamı kimse değiştiremez. Ana rahmine ulaşan bir damla meniden insan meydana geliyor. Kirinkar edebilir. Düşünmüyor musunuz diyor Rabbimiz. اَاَنْتُمْ تَخْلُكُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِكُونَ O ana rahminde bir damla meniden muazzam bir insanı yaratan siz misiniz, yoksa ben Allah'ım diyor. Allah! Kim öldürebilir onu? O ana rahmine tecavüz etmek, Hazreti Allah'a tecavüz etmektir. Bakın hadiseye. اَاَنْتُمْ تَخْلُكُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِكُونَ Biz mi yaratıcıyız, siz mi? Biz mi onun gözünü kulağını taktık, siz mi? Biz mi ona ruh üfledik? Efendiler, İmam Gazali'nin tespitine göre ana rahmine intikal eden bir meni 40 gün sonra ona ruh üflenir. Ruh üfle, tamam, canlıdır o adam. Canlıdır. Sen nasıl onu parçalarsın? Cahiliye Araplarından 100.000 beter bir hal içerisinde nasıl bunu canlıya reva görebilirsin? İşte bütün mesele kalbin tecellisi, kalbe yerleşen imanın tezahürüdür. Bu imanı kaldırırsanız ne anne kalır, ne evlat kalır, ne devlet kalır, ne hükümet kalır. Hiçbir şey kalmaz imanı kaldırırsanız. Bütün mesele budur. Hayatı kavramanın, anlamanın ve bütünüyle yeryüzünde insan olarak yaşamanın sırrı, sebebi tek kelimeyle اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ şeklinde tecelli eden bir İslam imanının müminde tecelli eden sıfatıyla kaimdir. Başka türlü insanlığı ıslah etmenin, insanlığı insan etmenin, insanlığa insan sevgisi aşılamanın, öyle çalgıyla, türküyle, koroyla, soloyla, falanla, filanla insana insanlık aşılamanın mümkün yoktur. Mümkünü yoktur. Yeryüzünün bütün sazcıları, şarkıcıları, çalgıcıları akşama kadar anneler ile alakalı saz çalsalar ruha hiçbir şey girmez. Ruhun gıdası çalgı değil, ibadettir, imandır. Sazla, çalgıyla terbiye edilemez beşeriyet. Bugün dünyada o kadar çalgı çalınıyor ki, o kadar orkestra, o kadar enstrümanlar, o kadar efendim arejmanlar, o kadar şunlar bunlar melodiler var ki dünya musikinin gürültüsünden nefes alamıyor. Niye insanlar terbiye olmuyor? İnsanları terbiye eden musiki değil, imandır ve ibadettir. Hazreti Kur'an'ın kendisidir. Fakat kime anlatırsınız? Toplum olanca dehşetiyle ters istikamete sürükleniyor. Bakıyorsunuz şarkı yarışması tertiplenmiş, Eurovizyon şarkı yarışması. İki tane, üç tane çalgıcı, şarkıcı, şantöz, mantöz katılıyorlar bu yarışmaya. Bu yarışmacıların etrafında bir reklam, propaganda, aferin diyorlar, hediyeler, ikramlar, yayınlar, gazetelerde resimlerini çekiyorlar, isimlerini yazıyorlar, bütün topluma reklam ediyorlar. Ama öbür tarafta Mekke-i Mükerreme'de Kur'an-ı Kerim'i ezbere okuma yarışmasına Türkiye'den bir hafız yavrumuz katılıyor, birinci geliyor, hiçbir şeyde bir neşriyat göremiyorsunuz. Aynı alakayı göstermiyorlar, niye? Çünkü kalplerinde iman yok onların. Kalplerinde Kur'an yok onların. Ve toplumu Kur'an'ın dışına çekiyorlar. Durmadan şehvete, şöhrete, servete teşvik ediyorlar. İmana, İslam'a, Kur'an'a var mı bir teşvik? Nasıl ıslah olacak bu cemiyet? İşte bütün mesele burada düğümleniyor. Allah'ın lütfuyla ve Kur'an'ın bereketiyle bütün meselelerimizi çözecek, yeryüzünde Müslüman kalmaya devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i kalbine imanın pazarlıksız oturduğu müminler sınıfına ilhak eylesin inşallah. Haftaya nasip olursa burada ders yapmayacağız da bir başka yerde ısrarla bizden ders isteyen bir yer var. Defalarca değil, aylarca ısrar eden kardeşlerimizi fazla kıramadık. Her pazar burada bulunmamızı yadırgıyorlar. Hiç olmazsa ayda bir pazar yahut iki ayda bir pazar da bizim istediğimiz yerde bir ders yapmak imkanı yok mu hocam diye. Yani başımda iyice ekşidiler bu kardeşlerimiz. Haftaya burada bulunmayacağım. Başka tertiplenen bir yerde bulunacağım. Ondan sonraki pazar tekrar buluşmak niyetiyle burada. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi bizi huzuruna çağırdın, kulluğuna kabul eyle. Rıza ve rahmetine nail eyle. Cennet ve cemaline mazhar eyle. Kalbimizi her türlü tahribattan muhafaza eyle. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Alemi İslam'a imdad eyle. Yeryüzünde İslam için çalışanları muvaffak eyle. Yeryüzünde Müslümanların ellerini, dillerini, kollarını bağlamak isteyenleri iki cihanda rezil eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü diyerek bu iman ve ikrarla cümlemizi huzuruna kabul eyle. Ya Rabbi şu anda hastahanelerde, ameliyat masalarında inim inim inleyen, senden şifa ve deva bekleyen bir cümle ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa ver ya Rabbi. İçinde bulunduğumuz Recep-i Şerif hürmetine, içinde bulunduğumuz mübarek günler ve geceler hürmetine, ya Rabbi ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa, dertlerine deva, borçlu olanların edalar nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'i fitnelerden, fesatlardan, felaketlerden, her türlü musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Peygamber ne demişsin? Allah bildirecek, o da bilecek. Gayet tabii. Niçin böyle oldu gibi bir böyle bir ızdıraplı bir hal ortaya koyuyor Nuh Aleyhisselam? Allahu Teala arştan ayet gönderiyor. Ey Nuh! İnnehu leyse min ehli. İnnehu amelun gayr salih. Ey Nuh! O be, senin ehlinden değil, senin evladın, senin oğlun değil. O küfre düşmüş bir kimsedir. Sakın hala ona acımayasın, oğlum mu oğlum demeyesin. Seni peygamberler defterinden silerim diyor Rabbil Alemin. Sakın! Kapandı o kapı. Peygamber olmak değişmez mi? Evlat gitti. Aziz müminler, demek ki meseleler çok çeşitli, çok çetrefilli ve bütün bunları çözümlemek ve kendimize düşen vasıtayı yapmak lazım. Bu mevzu bitmedi. Haftaya inşallah devam ettireceğim. Bir de Allah'ı inkar edenlerin neden ebediyen cehennemde kalacaklarının sebeplerini açıklamaya devam edeceğiz inşallah. Ve bu arada dünyanın her tarafında